Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 stycznia, minęła 16. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Wielka Krokiew gotowa na wielkie emocje. Zwarci i gotowi do kibicowania, do pingowania. Kamila Stocha dopingujemy oczywiście. Lada moment, w Zakopanem ruszą zawody indywidualne Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. W tym serwisie także Włochy i kolejny dzień poszukiwań zaginionych po tym, jak na górski hotel zeszła lawina. Sprawdzimy także, czym w piecach palą mieszkańcy Koszalina. Albo przewody elektryczne, albo gumy. Worki foliowe, opakowania, ramy okienne, stare meble, części dywanów, materacy. Ale na początek Zakopane na wielkiej Krokwi. Za chwilę wielkie emocje. Rozpoczyna się indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, Michale. Oby, dodajmy, jak najlepszy dla biało-czerwonych. Ten wczorajszy konkurs drużynowy pokazał, że Polacy są silną ekipą. Czy dziś także mają szansę na podium? Oj tak, myślę, że te szanse są całkiem spore, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wczorajsze skoki Polaków. I Żyła, i Kot, i Kamil Stoch skakali naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Trochę gorszy skok miał wczoraj Kamil Stoch, ale dzisiaj w serii próbnej pofrunął już 129,5 metra. To był trzeci wynik. Maciej Kot 118 metrów, Piotr Żyła 116,5, ale z drugiej strony Piotr Żyła mówi, żeby tymi próbnymi skokami to się specjalnie nie przejmować. Pierwszy skok czasem jest tak, że człowiek jeszcze nie do końca dogrzany, jeszcze coś poprawia, coś jeszcze chce, można powiedzieć, spróbować wjechać się tak naprawdę w te tory, wszystko sprawdzić, czy jest ok. To do tego jest skok próbny tak naprawdę, a później już jest full gaz. No i o ten full gaz dzisiaj chodzi. Rzeczywiście liczymy tutaj bardzo i na Stocha, i na Żyły, i na Kota. Ja myślę, że wszystkim kibicom tak po cichu marzy się taka sytuacja, w której trzech Polaków mogłoby stanąć na podium. Nie było czegoś jeszcze takiego, ale może czegoś takiego się właśnie doczekamy. Dodam jeszcze, że gdyby Kamilowi Stochowi udało się wygrać dzisiaj konkurs, to by było jego 20. zwycięstwo w Pucharze Świata, a zatem naprawdę dzisiaj 23 tysiące kibiców jest rozemocjonowanych już od pierwszego skoku. Pierwsze trzy skoki już za nami, konkurs rozpoczęty. No to czekajmy na to, co się wydarzy. Czekamy w takim razie na full gaz i na super wyniki. Michał Gąsiorowski, dziękuję. Słyszymy się w serwisie Trójki o 17, ale w Zakopanem pozostajemy. Mocno kciuki za biało-czerwonych trzymają kibice. Zwarci i gotowi do kibicowania, do pingowania. Kamila Stocha dopingujemy oczywiście. No, wczoraj widzieliśmy, że też była szansa na najwyższy stopień podium, ale niestety... No zabrakło troszeczkę, także myślę, że dzisiaj Stoch się spisze dużo lepiej, no i najwyższy stopień podium będzie nasz. Będzie to pierwsze miejsce i odsłuchamy Mazurka Dąbrowskiego. Zawody na Wielkiej Krokwi będzie obserwować ponad 23 tysiące kibiców. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Do 24 wzrosła liczba zaginionych w górskim hotelu zasypanym w środę przez lawinę w środkowych Włoszech. Jedna z uratowanych osób powiedziała, że w chwili zejścia lawiny w budynku był jeszcze jeden pracownik, imigrant z Senegalu. Wiadomość tę potwierdził i kierownik hotelu oraz śledczy. Ekipy ratunkowe w tej chwili cały czas pracują na miejscu. W nocy 1200 metrów nad poziomem morza było tam 50 osób dotychczasowe, ale wciąż nieostateczny bilans tej tragedii to 5 osób zabitych, 11 uratowanych i 24 zaginione. Nadzieję na to, że ktoś przeżył katastrofę, maleją z godziny na godzinę. W Koszalinie sypią się mandaty, strażnicy miejscy wystawiają je za to, czym mieszkańcy palą w piecach. A palą dosłownie wszystkim, opowiada Piotr Simiński, komendant Koszalińskiej Straży Miejskiej. Przede wszystkim odpady plastikowe, a więc wszelkiego rodzaju worki foliowe, opakowania. Bardzo często do pieca trafiają również ramy okienne, stare meble, kawałki odzieży, tekstyliów, części dywanów, materacy. Zaskoczyło nas, jak ktoś rzucał kawałki opon, części starego, niepotrzebnego manekina. Mieszkańcy przyznają, że zapach palonych śmieci czuć w powietrzu. Okna nie wolno otwierać. Palą albo przewody elektryczne, albo gumy. No, opony. Wieczorem, jakby chciał otworzyć, przewietrzyć mieszkanie, nie da rady, bo to jest taki perfidny smród, zapach. Się kopci ten dym, śmierdzi. Chce się zimą wyjść na spacer, jak jest ładna pogoda, a nie da rady, bo nie ma tego świeżego powietrza. Od początku sezonu grzewczego w Koszalinie straż ukarała kilkudziesięciu mieszkańców i szereg firm. Najwyższy mandat to 500 zł. Na koniec jeszcze nietypowy weekend. Na Hawajach sześciu naukowców spędza go w zamkniętej kopule. To projekt naukowy, a kopuła imituje marsjańską bazę. Naukowcy weszli do kopuły w czwartek, wyjdą za 8 miesięcy.

Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty. Marcin Kedryński w Trójce i zaczynamy pogodnie, bo sytuacja tego wymaga. Sokio lelo baponi okatia biso maile ya pokuzi senga sena yemei Boboto, akupesa yo makasi wanya osali sabaneko Yeba kabo kunzi, eutaka sena yawe Akela mokili zamba bato pena bibwele Soki ope si mokongo na mate ya pesa bakoko Oko mamute mamino makasi loko la kaini Kasena yawe akela mukili zamba bato pena bibwele soki ope si mokongo na mibe kwa pesa bakoko poko mamote mamino makasi lokola ndokiye Yako salis Africa

vestido rendado prazer pra mim prazer pra mim esse coqueiro que dá coco aonde amarro a minha rede nas noites claras de luar Essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil pra mim Brasil, Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil. Coqueiro que dá coco Aonde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Ai, essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, pra mim, Brasil. Janie Elias i Bossa Nova, ostatni koncert na dużej scenie Siesta Festiwalu 23 kwietnia. Pamiętajmy, że Eliani, co tutaj troszkę było słychać, jak grała na tym pianie Fendera elektrycznym, właściwie zaczynała swoją karierę przez lata całe wyłącznie jako pianistka. Dopiero znacznie, znacznie później zaczęła śpiewać. A teraz my głównie o niej myślimy jako diwie bossanowy, która jednak siada przed mikrofonem. A tymczasem jej pianistyka jest wysokiej próby i sięgnę teraz po taką sesję, moją ulubioną spośród instrumentalnych sesji z jazzową bossanową. To jest Double Rainbow, album Joe Hendersona z roku 1995. Joe Henderson, nieodżałowany Oscar Castro Neves i Eliani Elias przy fortepianie. Thank you. Henderson, tutaj z Eliani nam otworzył na dzisiejszej sieście taki tryptyk saksofonowy z moimi ulubieńcami na kolejnych instrumentach. Ulubieńcami to może nie jest właściwie powiedziane, bo jednak jakkolwiek ogromnie cenię Joe Hendersona. Miałem szczęście zaprosić go kiedyś do Polski na Jazz Jamboree w 96. Grał właśnie tę muzykę z Brazylijczykami. Ale nie o tym, tylko o tym, że moimi dwoma ukochanymi tenorzystami zawsze byli, są i zawsze będą Stan Getz i Ben Webster. Natomiast w przypadku alcistów już nie mam żadnych wątpliwości. No tak, bo jak mówi przysłowie, łatwiej kijek obcienkować niż go potem pogrubasić. W związku z tym my będziemy obcienkowywać, czyli z tenoru schodzimy do altu, a na alcie król jest tylko jeden. Johnny Hodges dziś w najlepszej formie. Mm-hmm. Starym Radiu, dziś Johnny Hodges. Ach, ten Johnny. No, a my dalej będziemy kijek starali się obcienkować, aż nam z altu zrobi się sopran. I tutaj też nie mam specjalnie dylematów. Sopranista dla mnie jest także tylko jeden, którego poproszę, żeby zaczął od klasyki, bo potem mam dla niego zupełnie inne zadanie. Branford. Branford Marsalis grał Erika Satie. No a jak mówiłem, mam dla niego teraz nieco inne zadanie, które zresztą mu sprawi przyjemność, bo to człowiek otwarty na wiele muzycznych światów. Otóż, owszem, pogra trochę na saksofonie, ale głównie będzie śpiewał rapem. Bo wczoraj jechałem do państwa z odległego Jasła, co jest naprawdę daleko w zimowy dzień, ale ta droga mijała mi cudownie, bo słuchałem między 10 a 12 mojej ulubionej trójkowej audycji i tam mój mistrz Marek sięgnął po taką płytę pani, której nie znałem do owego dnia. Nazywa się ona Marta Król, o ile dobrze zapamiętałem, i ta pani nagrała, co jest dosyć odważne, ale zrobiła to moim zdaniem ciekawie, płytę poświęconą piosenkom grupy The Police, innymi słowy stingowym piosenkom. I jako zwiastun tej płyty Marek wczoraj sięgnął po utwór Bring on the Night. I ja nie mogłem oczywiście sobie odmówić przyjemności. Natychmiast jeszcze tego samego dnia wysłuchałem w całości albumu Bring on the Night, który dla mnie, choć minęło tak wiele lat, szczerze mówiąc, ile to lat od premiery 31, wciąż jest najwybitniejszą płytą w dziejach muzyki popularnej. Dla mnie prywatnie. I prawdopodobnie to się prędko nie zmieni. I pamiętam też, jak już mówimy o ulubionych trójkowych audycjach, kiedyś słuchałem innego z moich znakomitych kolegów redakcyjnych. I on raczej gustuje w takim roku progresywnym i robił takie długie, magiczne wstępy, między innymi przed utworem, o którym mówił, że no czegoś podobnego to świat jeszcze nie słyszał i że musimy wręcz zaparkować samochód, bo przez 9 minut zdarzą się rzeczy niebywałe. No to ja grzecznie zaparkowałem, po czym przez 9 minut nie zdarzyło się kompletnie nic. Panowie może zagrali ze 3 akordy, co mnie jednak troszkę rozczarowało. Więc teraz od razu mówię, że minut będzie nie 9, a 11, ale wierzę, że państwo tego czasu nie uznają za stracony. Branford Marsalis, Sting, Kenny Kirkland, bo to ważne. Daryl Jones, obecnie z Rolling Stonesami, a także Omar Hakim. 23 wieczór grudnia, rok 1985. Goodbye. Bring all the lights. Sting, Branford, Kenny, Daryl, Omar, a także dziewczęta Dolette i Janice. To sobie chłopcy i dziewczęta pomuzykowali. Dzisiaj to prawie wszystko, bo cóż więcej mogłoby się zdarzyć po takim momencie muzycznym. Ja się kłaniam już nisko. Marcin Kiedreński, Agnieszka Łukasiewicz realizowała dzisiejszą siestę. Na do widzenia jeszcze Omara, tak jak zaczęła. To nasze spotkanie dziś tak je skończy i wierzę, że w podobnym nastroju będzie nas uszczęśliwiać pierwszego dnia siesta festiwalu. Pozwólmy Omarze robić to, co umie najlepiej, czyli tęskniej, wzruszająco śpiewać o rodzinnej Hawanie. Tymczasem dzięki, czekam na Państwa w sieście jak zawsze za tydzień. Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar, Habana. Como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en el cielo azul volar palomas. Para ti, Habana, to promocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Inauguracja sceny poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Zakopane, marzec, kwiecień 1914 roku. Próżnia prześwietlona. Kolaż Łukasza Iżyczki i Jacka Sienkiewicza na podstawie korespondencji Malinowskiego i Witkacego. Kochany Broniu,

Tam zderzyły się trzy samochody osobowe na 232 kilometrze. Trzy osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać około 2 godzin. W województwie lubelskim utrudnienie mamy na 19. Odcinek Lublin-Lubartów. W pobliżu Lubartowa zderzyły się trzy samochody. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie mamy też w województwie dolnośląskim na 8. Odcinek Kudowa-Zdrój-Kłodzko w pobliżu Dusznik-Zdroju. Zdarzyły się trzy samochody osobowe, też obowiązuje ruch wahadłowy. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Nasz numer do radionawigatora to 22 5 3 2 0. 22 5 3 2 0. Radionawigator Trójki.